Spread it. Kezdődik az Újvidéki Rádió ébresztő műsora, a reggel. A stúdióban Bocsányi Bosznai Romaila. Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, újabb hétvége előtt vagyunk, nem is akármelyiken. Holnap lesz a munka, a Magyar Munkások ünnepe, május 1-en. Ilyenkor a szórakozáson, a szabadtéri programokon van a hangsúly, sokan kirándulnak. És ami mindannyian számára jó hír, hogy ennek az idén kedvez az időjárás. Jobbára derült, kellemesen meleg időre számíthatunk, csapadék nem valószínű, ha lehetséges, akkor is csak elvétve és helyenként a holnap esti órában. 20 fok körüli csúcsértéket jelentnek a hétvégére a meteorológusok. Most pedig 7-8 fok van, derült az égbolt Vajdaságban. Április utolsó napján a Katalinok és Kittik ünnepelnek, gratulálunk nekik. Az Esztergom 19. napja a mai. A nap 5 óra 33 perckor kelt és 19 óra 43 perckor nyugszik. Ügyeleteseink ma reggel Dragán Máris technikus, Csomba hírszerkesztő és Mites Minna bemondó. Halljuk, milyen hírekkel indul a szombati nap. Olaf Scholz német kancellára és szerdán Berlinben fogadja Alexander Vučić szerbiai államfőt. Ukrajnai háború, a gazdasági helyzetről és a kényelmi kapcsolatokat érintő aktuális témákról tárgyalnak, tájékoztatott a német kormány. Vučićnak ez az első találkozása a német kancellárral. Ugyanezen a napon Scholz fogadja Albin Kurti koszovói kormányfőt is. A mai katonai bemutatón több mint 300 haditechnikai eszközt tekinthetnek meg a látogatók, jelentette be Milan Mojszilovics tábornok, a szerb hadsereg vezérkari főnöke. A Batajnicai repülőtéren tartandó Pajzs 2022 nevű bemutató részt vesz a szerb hadsereg tulajdonában levő minden légijármű. 10 forgatókönyvben mutatják be a katonaság felkészültségét, beleértve a helikopteres alakulatokat és a 63. fejtőernyős alakulatot is. Az esemény fő attrakciója azonban a nemrégiben Kínából érkező FK-3-as légvédelmi rendszer lesz, mondta Mojszilovics. Ez a közepes hatótávolságú rendszer védi majd a szempélyen légteret, tette hozzá. A bemutató 11 órakor kezdődik, a Védelmi Minisztérium és a hadsereg több mint 1000 tagja vesz részt rajta. A látogatók délután 3 óráig vetíthetik meg a hadsereg felszerelését. Oroszország két Ukrajnával határos régióját érte találat, idézte a megyék kormányzóit a média. A Kurszki területen Krupec települést aknavetővel támadták. A Brianszki Baja Beraszkában a víz és villamos energia hálózat is megrongálódott a lövésekben. Egyelőre nem lehet biztosan tudni, hogy ezeket a támadásokat tényleg az ukrán hadsereg hajtotta el végre. Közben ukrán tisztségviselők arról számoltak be, hogy az ukrán erők újabb települést foglaltak vissza Harkiv közelében. Az orosz hadsereg azonban tovább lövi Harkivot. Megszavazta az új kormánytagokat a horvát parlament. A kabinet átalakításáról szerdán tett bejelentést Andrej Plenković kormányfő. Távozott Boris Milosevic miniszterelnök helyettes, aki a szerb nemzetiséget képviseli a kormányban. Josip Aladárovics munkaügyi, valamint Tomislav Sólyi gazdasági és fejlesztési miniszter. A cserékre azért volt szükség, hivatali visszaélés gyanúja miatt indított eljárást az ügyészség. Csóricz saját kérésére távozott a kabinetből. Sajtóhírek szerint a Horvát Nemzeti Bank alelnöki tisztségére pályázik. Az Európai Bizottság kihirdette a befogadás és a sokszínűség európai fővárosainak díj nyerteseit. 5 uniós tagállam, Horvátország, Németország, Románia, Spanyolország és Svédország települései, illetve régiói kaptak elismerést a méltányosabb társadalmak felépítéséért. Vele Jurova az értéket ért, államadóságért felelős uniós biztos elmondta, válság idején a sérülékeny csoportok fokozott kockázatokkal szembesülnek. Tisztelettel adózunk azoknak a városoknak, amelyek jó oldalban jönnek elő, minden állampolgár hátországának és szabadságának a védelme terén. Az ilyen kezdeményezések fontos szerepet játszanak az unió által képviselt értékek előmozdításában, hangoztatta. Ígéres jelentés. Üdöskés a reggel, hajdaságban 7 fok van, Sandvecskereken is, itt Újvidéken 8-at mérünk, Magyar Kanizsán, Zomorban is óbecsvér, míg 9 fokot edzünk, Szabadkán, Zetán, Topolyán, Szigeti főérzet, körülbelül a hőmérsékleteknek megfelelő, gyenge, változó irányú a légmozgás, 1010 hektopaszkál a légnyomás, a levegő viszonylagos maratonra pedig 75 és 100% közötti. bármilyen serc, bármilyen serc. Születésektől fogva megillet a jog, hogy életed megteljen minden szépen és jóval. Esther Hicks. Na, mi nyitok ott vagy? Kétben egy szmolga tanácsvárat hallottuk a mai bölcsességünkkel. Április utolsó napja van 30-a, maga a méhek napja. A Magyar Méhészek Egyesületének kezdeményezésére ugyanis ez a program elindult, az a téma, hogy a méhfogyasztást növeljék. És ma van a Magyar Fél napja is, 2018-tól ünneplik. Annak emlékére, hogy 1901-ben akkor mutatták be az első magyar filmet, a Zsikovszki Béla rendezésében készült a Tánc című alkotás. És egy történelmi jelentősebb esemény, ami a mai dátumhoz fűződik, az, hogy 233 évvel ezelőtt George Washington az Amerikai Egyesült Államok első elnökét. Részletek majd az időgépen, minden előtt hallgassák meg most a másik mellékletünket, Makó Marikról. Szent Ötödik Pius pápa a Diszpénzé Mihály néhez született 1504-ben. 1566. január 6-án választották pápának, és az Ötödik Pius pápa nevet vette fel. A legfőbb célja volt, hogy a tudjelmi zsinat döntései és határozatai az egyház életébe kerezessen. Ötödik Pius pápa a törökök elleni harcra is mozdította Európa keresztényét. Ötödik Pius okos húzása volt a szentlélek megalakítása. Ezzel azt érte el, hogy az európai uralkodók egység és szövetségesként lépett fel a törökök ellen. A Szent Liga hajókadai 1571. október 7-én a Lepantói közegben legyőzték a török flottát. Ennek a győzelemnek az emlékére rendelte az Ötödik Pius pápa, hogy október 7-én a Lepantói ütközet győzelemes napja legyen ünnepnap, azaz legyen a Rózsatűzé királynéja ünnepe. Ötödik Pius pápa nagy reformpápa volt. Arra kényszerítette püspököket, hogy székhelyükön lakjanak és működjenek a rájuk bízott hívők felett. Ötödik Pius külön rendőrségét szervezett a közelalkodó erkölcsi szintjének emelésére. Ötödik Pius pápa 1572. május 1-én halt meg, 10. Kelemen pápa avatta boldogá halála után 100 évvel. 11. Kelemen pedig ezt követően 40 év múlva a szentek sorára juttatta. Ötödik Szent Pius pápa sírja a római Santa Maria Maggiore bazilikában található meg. Az életszentség útján járta Banka Béla és Oszkár Kutatós is. Béla Nyitrán 1880. november 16-án. Hittérítő, szerkesztő és író volt. A kalocsai jezsuiták növendéke. Nagyszombati, pozsonyi és innsbrucki tanulmányai után 1909-ben pappá szentelték. Utána a budapesti rendházba került, ahol átvette a Mária kongregáció folyóirat szerkesztőjét. A Magyar Kongregáció folyóiratot. Fő célja volt a katolikus sajtó megújítása, és mindent meg is tett, amit csak lehetett érte. Banka Béla 1940. április 30-án halt meg. Sírja a Kerepesi temetőben van. Ő adta ki 1935 és 33 között a híres, négy kötetes katolikus lexikon. A Szent István társulat Nobel-díja 1942 és 1943-ban 2035-ben összegyűjtött műveit. Hitvédelmi munkája és írásai ma is felbecsülhetetlen értéket jelentenek. 1938-ban Vanga Béla volt a lelke annak a nemzetközi eukarisztikus kongresszusnak, amelyet Magyarországon rendeztek meg. Ő volt a kongresszus himnuszának a szerzője is. A himnusznak gyönyörű dalkompozíciója van, a lefényének a szövege, mint a hallani is fogjuk, annyira kiváló, hogy az aktualitásában már se vesztett semmiség. Krisztus kenyér s borszín néven, Úr s királya föld felett, forrasz egyé békességben minden népe s nemzete. Időgép. Események és jófordulók nyomában. Április 30-a. Krisztus után 311. április 30-án Szeretős Márkonyán röviddel valóban előtt türelmények. A békeegyezményt soha nem fogadta el. A megegyezés a Habsburgok és a magyar főrendek kompromisszuma volt, amelyért hosszú távon mindkét fél igen nagy árat fizetett. Bécs számára a rendek adómentessége, a sok nemzetiségű ország szociális és gazdasági viszonyainak megoldatlansága volt súlyos teher, Magyarország pedig elvesztette korszerű államiságának feltételeit. A szabadságharc idején elért társadalmi, gazdasági, politikai, művelődési és diplomáciai vívmányait. Most keresem ezt a kurva kulcsot, ezt a sok kurva szar üveg. A mérési pontosság növelésére feltalálta a forgatható naptükröt. A sok természeti jelenséget leíró normális eloszlás jellemzésére bevezette a róla elnevezett hiba görbét. Felépítette egy ellentmondásmentes geometriát, ahol a párhuzamossági axióma nem teljesül. Portársai elutasításától. Hol laktál, kutya? Hadd bíjak már megnézni, nem volt tegyünk tollát sem! Jó, kurva anyádat, ha főlegtek, te rohadt kurva macska! Szemét látom. Mit csinált állandó olyan, te rohadt dög? igen. Thank you. Mikor hazajönnek a Jancsék? Mikor jönnek? Nem tudja, egy óra körül. Addig már mindent el kéne pakolgatni. Azokat kell hozni. Vallással nem tudunk gyakorolni. Mit? Szabad vallásra. Miért ti vallás? Ja, mondtam másnak. Olyan kellett tömteni, tömted ezt tisztára. Jó. Munkása. Na. Ezt a gyöngyvirágot hozod majd. Jó. Jó. Nem? Meg azokat az orgonákat. Ott a 3, 4, 5 orgon, azt hiszem. Jó. A tojásokat ide tettem. Nem tettem, még el tudom másokat sem, sőt ezt nem. Vagy van mire menni? Van valami egy ilyen virág. Összes tulipántól összetem a szépen, ha? Vagy marad? Mi? Mi? Mi? Mi? Tudod, hogy már ma kell a dália hagyma. De bírom én ezt még oda szorítani szerinted? Nem bírom. Akkor te hozod ők mindegyiket? Elhozhatom. Jó. Akkor csak ezt hagyom. Ezt viszem. Én a dália hagymát tűr, elnézve is. Vagy! Ha akarod, akkor tegyelhetünk ide is még egy kettőt, hogy talán még elhagyunk. Elbírom fordulok, akkor két szép egymás után. De nem fordulok így. Hádi tart, két szép fordulok. De belefér az összes alapján. Nem fér bele az összes. Na így, nem fordulok. Itt van 4 csoport, még amon van 4 az 8, meg ez a kevés. Ha, keves, azt kell fognom a kezembe, ne törjön át. Igen, én azokat. Majd elviszem is. Jó, majd menni fogok. Na szépen. Jó. Mm. Thank you. Valahol nincs.